stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7:00, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Filip Jarek i Anna Kowalik-Brankati. Sejm nie zgadza się na unijny mechanizm relokacji migrantów. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiada referendum w tej sprawie. Nie ma jednomyślności w NATO odnośnie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Szczegóły rozmów w Brukseli zna nasza korespondentka Beata Płomecka. Wielkimi krokami zbliża się Święto Kultury w Zamościu. Rozpocznie się tam dziś Festiwal Dwa Teatry. Sejm przyjął uchwałę, w której sprzeciwia się próbie wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Projekt przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Głos podczas sejmowej debaty w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że przygotowywany przez Brukselę pakt migracyjny jest dyktatem, który ma na celu kulturowo zmienić Europę. Jak dodał, nie ma zgody polskiego rządu na nielegalną migrację oraz płacenie za migrantów, którzy nie zostaną przyjęci. Nikt nie będzie nas uczył solidarności, a już w szczególności Niemcy nie będą nas uczyć solidarności. To jakaś paranoja, żeby Niemcy odpowiedzialni za takie zbrodnie, którzy powinni nam zapłacić reparacje, dzisiaj jeszcze mieli czelność wzywać nas do solidarności. To nie jest żaden pakt migracyjny, to jest dyktat. Podczas sejmowych prac prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że sprawa relokacji uchodźców musi być przedmiotem referendum. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakt migracyjny. Wprowadza on zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Są różnice zdań w NATO dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Polska jest zdecydowanie za. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Członkostwo Ukrainy w NATO to dowód naszego bezpieczeństwa, podkreślał w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Powinniśmy zaoferować Ukrainie ścieżkę dochodzenia do tego celu i mam nadzieję, że podczas szczytu w Wilnie zostanie ona przedstawiona. To samo stanowisko mają państwa bałtyckie. Natomiast przeciwnikiem wejścia Ukrainy do sojuszu są Stany Zjednoczone, dawniej gorący orędownik. Pytany o to amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin odpowiadał wymijająco. Nadal popieramy politykę otwartych drzwi NATO. Każdy kraj będzie miał inną drogę do akcesji. Amerykanin dodał, że cały czas obowiązuje obietnica dla Ukrainy ze szczytu NATO w Bukareszcie. Jednak dla Kijowa tamte ogólne deklaracje już są niewystarczające. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister zdrowia Adam Niedzielski w Polskim Radiu 24 poinformował, że dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu, który ma dopracować wytyczne dotyczące przerywania ciąży. Jak dodał, w roku 2021 zostały przygotowane ogólne wytyczne, jak w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, na przykład odejścia przedwczesnego wód, powinien postępować lekarz. Chcielibyśmy, żeby ten zespół rozwinął te wytyczne, to znaczy pojawiają się nowe sytuacje, nowe warianty. Lekarze czasami, chociaż moim zdaniem bardzo niesłusznie, bo ostatnie przypadki jakby z zupełnie innego tematu dotyczyły, ale dopominają się o pewne bardziej szczegółowe wytyczne, aczkolwiek czasami te apele są bardziej próbą przekierowania uwagi od tego, że mamy po prostu do czynienia z błędami. W ubiegłym tygodniu w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letnia pacjentka, która była w 5. miesiącu ciąży. Sprawą zajmuje się prokuratura. Teraz w tym serwisie krótki alert pogodowy. Synoptycy ostrzegają. Burze mogą dziś występować w całym kraju. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będzie towarzyszył ulewny deszcz. Najbardziej gwałtowne zjawiska z opadami deszczu do 25-30 mm będą na północnym wschodzie Polski, tam też porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Na przeważającym obszarze kraju burze będą słabsze, mogą wystąpić opady do 10-20 mm. Burze mogą pojawiać się po południu i wieczorem. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. Ponadto spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. W Zamościu rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. dwa teatry. Na festiwalu nie zabraknie wydarzeń towarzyszących związanych z Aleksandrem Fredrą, który jest patronem literackim tego roku. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała po konferencji zapowiadającej dwa teatry, że z festiwalowych atrakcji będą mogli korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Właśnie Aleksander Fredro jest tym łącznikiem międzypokoleniowym wręcz, bo przecież spektakle będą i dla tej starszej publiczności, ale także dla dzieci, bo tworzył Fredro także fraszki, które i bawiły, i uczyły. Sztuki dla tej starszej publiczności też mają taki element w sobie, więc dla każdego coś dobrego i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla tych, którzy lubią telewizję, i dla tych, którzy jednak bardziej intymnie wolą radio. Wszyscy znajdą coś dla siebie. Impreza potrwa do 19 czerwca. Więcej informacji w specjalnym serwisie dwateatry.polskieradio.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy za te informacje. To Filip Jarek i Anna Kowalik-Brankat i odsyłamy Państwa oczywiście na stronę Polskiego Radia. A w pogodzie dzisiaj coraz więcej chmur będzie pod koniec tego tygodnia. Zatem weekend będzie prawdopodobnie deszczowy. W dzień zachmurzenie umiarkowane, choć okresami więcej tych chmur na niebie się pojawi. Przelotne opady deszczu i burze, a także lokalnie grad. To wszystko może dzisiaj dotyczyć i mieszkańców wschodnich krańców Polski, ale także i od zachodu pojawią się chmury. Temperatura dzisiaj od 17 na Podkarpaciu do 24 stopni w centrum. Najcieplej dzisiaj na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 25 stopni. W Dolinach Karpackich od 15 do 17. Uwaga na silny wiatr. O tym powtarzamy od wczesnego poranka. Ostrzegają przed tym także synoptycy IMGW. W burzach wiatr, w czasie burz wiatr powieje w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 to druga godzina pory na Trójkę. Karol Gnat, dzień dobry. Witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas się przyłączyli. Niezależnie od tego, co za oknem, to przypominam, rozpoczynamy weekend i to będzie chyba ostatni przed wakacjami. Jak się Państwo czują? 2 2 7 3. Prince rozpoczął tę godzinę w Trójce, Girl Like You. No tak, o idealnej dziewczynie pisał także Wolfgang Amadeusz Mozart. Listy, proszę Państwa, czy właściwie jeden list pisany przez tego kompozytora pojawił się, czy pojawi się na aukcji w londyńskim domu Christine. W tym liście jednak Wolfgang Amadeusz Mozart skarży się przyjacielowi na przyszłą teściową, a list napisał w 1782 roku. 26-letni wówczas Mozart radzi się w nim bliskiego przyjaciela w sprawach związanych z planowanym małżeństwem. Żali się w liście, że przyszła teściowa zagroziła mu nasłaniem policji. Zażądała, aby córka, czyli narzeczona kompozytora, wróciła do domu rodzinnego. O tym porozmawiam za chwilę z Olą Plewką, panią psycholog, która już jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam tylko, że Konstancja, czyli narzeczona ówczesna Mozarta, zamieszkała z Mozartem jeszcze przed ślubem, co w ówczesnych warunkach było po prostu... Nie do przyjęcia. Niedopuszczalne. Niedługo po napisaniu listu Wolfgang i Konstancja wzięli ślub i pozostali małżeństwem do przedwczesnej śmierci kompozytora. No i tak, takie, bym powiedział, dzisiaj to może SMS-y, wcześniej listy. To dom aukcyjny spodziewa się, że 500 000 funtów ze sprzedaży tego listu Mozarta uda się wylicytować. Natomiast my za chwilę przyjrzymy się tym relacjom pomiędzy małżonkami, narzeczonymi, a teściowymi, czy też teściami. Myślę, że to będzie taka ciekawa obserwacja psychologiczna. To już za chwilę. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi to. Stosanach i jej szampan. A w studiu wspomniana wcześniej Aleksandra Plewka, pani psycholog, jeszcze raz witam. Dobra. Relacja z teściową nie należy do najłatwiejszych, ale może to nie jest fakt, tylko jakiś mit obecny w naszej kulturze od dziesięcioleci. I tak go pielęgnujemy, skoro o nim tak w kółko powtarzamy, to sami wpadamy może w taką spiralę myślenia, tak czy nie? Jest w tym sporo prawdy na temat tej całej mitologii. Natomiast są też badania naukowe naukowców z Arizona State University, którzy przebadali to pod kątem ewolucyjnym. I odkryli, że w zasadzie faktycznie jest tak, że badając próbę amerykańską, większość Amerykanów i Amerykanek narzeka na relacje z teściami bardziej niż na relacje na przykład z własnymi rodzicami. No i tutaj akurat naukowcy przyjęli perspektywę ewolucyjną, czyli taką, że do pewnego stopnia nasza niechęć do teściowych i do teściów może być tłumaczona tym, że raczej jesteśmy bardziej skłonni utrzymywać pozytywne relacje z członkami grupy własnej, czyli takiej, która jest bliższa nam genetycznie. To ciekawe, bo jeżeli mamy, bym powiedział, taki neutralny czy też negatywny stosunek do teściów, czyli teściowej i teścia, czyli rodziców naszego partnera, partnerki, no a jednocześnie z owocem ich miłości wchodzimy w relacje. Czyli widzimy jakieś błędy w tej parze dorosłych osób, jednocześnie przyjmując za partnera kogoś, kto jest sumą tych dwóch osób. Tak, chociaż rzadko kiedy ktoś myśli o tym w ten sposób. Raczej mamy też takie tendencje do tego, żeby naszym osobom partnerskim po prostu te błędy wybaczać, ewentualnie widzieć je trochę przez bardziej różowe okulary. Natomiast jeżeli mamy z nimi do czynienia ze strony ich rodziców, no to już raczej tej tendencji nie ma. Jest tylko i wyłącznie, albo głównie tak, dyspozycja do tego, żeby to raczej rozdmuchiwać i widzieć jako coś bardzo groźnego, bardzo złego. Bo tam już nie ma tej relacji, która łączy nas z partnerem, partnerką. To ciekawe, a to może teraz podejdźmy do sprawy w ten sposób. A jak budować te dobre relacje? To nie jest też tak, że wszyscy mają z teściami złe relacje, tak? Na przykładach tych mitycznych osób, które podobnież mają z teściami relacje dobre, można wnioskować, że jednak takie połączenie da się zbudować. No generalnie wszystko zaczyna się jak zwykle w psychologii i kończy na komunikacji, czyli no z tymi teściami trzeba wejść w jakiś kontakt i generalnie przyjąć raczej politykę niezrażania się i takiego jasnego stawiania granic. Niezrażania się, no bo wiadomo, że nie na wszystko mamy wpływ i teściowie i teściowe będą czy mogą próbować wchodzić nam z butami w życie, jak to się kolokwialnie mówi. A umiejętność stawiania granic się tutaj bardzo przydaje, czyli żeby być w tym po prostu konsekwentnym. Czyli po prostu mówić. Mówić, czasami rozładowywać sytuację humorem, generalnie nie traktować zachowania teściowej czy teścia jako coś tak bardzo przeciwko nam. Czasami łatwiej przyjąć perspektywę, że te osoby, że to zachowanie mówi więcej o tych osobach niż o nas. To podejście może być praktyczne wtedy, kiedy nie mieszkamy razem, kiedy nie widzimy się tak często, bo czasami teściowie mogą powiedzieć coś, nie mówiąc nic, tylko spojrzeniem, zachowaniem, swoją reakcją. Myślę, że to głównie dotyczy tych, którzy mieszkają razem ze swoimi teściami, rodzicami. Tu na pewno powiedziałabym, sytuacja jest dużo trudniejsza faktycznie, no bo jeszcze dochodzi do starcia pod tytułem mój dom, moje zasady versus twoje zasady, czyli starcia tego, że no, jeżeli mieszkamy z kimś i akurat to miejsce należy do tej osoby, no to z automatu jest taka potrzeba, żeby te zasady były naszego gospodarza. Więc teściowie wyobrażają sobie często, że właśnie para, tak, młodzi ludzie powinni żyć w jakiś konkretny sposób, bo oni też tak żyli i to jest lepiej. I jeszcze mieszkają w naszym domu. Dokładnie, mojego tak. męża i nikt nie będzie mi tutaj ustawiał mnie i mojej rodziny. Porządku, problem. Dobrze, czyli omówiliśmy już tak kontakt, relacje i jeszcze jedna sprawa. W takim razie, jak ustalić te zasady i czy te zasady ustalone one potrzebują co jakiś czas pewnej weryfikacji, czyli czy warto do nich powracać w kolejnych rozmowach i czy one muszą być oparte na tym, że jedna i druga strona z czegoś rezygnują. Na kompromisie. Na jakiś, no, nie chciałem użyć tego słowa, ale no, chyba tak to się sprowadza do kompromisu. Na pewno zasady, że tak powiem, muszą być powtarzane i muszą być sprawdzane, może przeformułowywane co jakiś czas. Natomiast taką ważną rzeczą jest to, żeby na pewno dogadać się ze swoją osobą partnerską, jeżeli to są właśnie jej rodzice, albo nawet moje rodzice, bo jakby to głównie to, co ja spotykam w gabinecie, kiedy pary do mnie przychodzą, to jest ta trudność z tym, że właśnie moja osoba partnerska nie gra ze mną do jednej bramki. Czyli ja coś robię, jakąś granicę ustalam, po czym mój mąż czy moja żona jest łaskawa dla swojej mamy lub taty, no bo jakby no... No bo to moi rodzice, no ja już ich znam, oni tacy są. To jest dokładnie, zawsze argument, no nie? I dochodzi do sytuacji, w której czujemy no, podwójnie, że jest to dla nas trudne, no bo z jednej strony próbujemy coś wyegzekwować od teściów, z drugiej strony musimy zacząć egzekwować od osoby partnerskiej. Mhm. Tak naprawdę większość konfliktów rozbija się o to. Więc w pierwszej kolejności warto się dogadać właśnie ze swoim partnerem lub partnerką, co im przeszkadza w egzekwowaniu od rodziców, co jest dla nich trudne, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, jak możemy sobie razem z tym poradzić. I dopiero później zacząć komunikować się tutaj z teściami. Raczej te zasady stawiać jasno, mocno przy nich obstawać tam, gdzie to jest konieczne i nie robić wyjątków. A co do kompromisów, no, ja też nie lubię tego słowa, ale czasami po prostu nie ma możliwości, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jasne. Czy generacja, która w tej chwili wchodzi w takie poważne relacje, czyli 20-latkowie i starsze osoby, one jakoś łatwiej sobie radzą z tymi relacjami niż jeszcze generacje poprzednie? Czy właściwie w każdej generacji ten sam problem się powtarza? Myślę, że problem powtarza się w każdej generacji. To, co różni być może tę generację obecną od poprzednich, to jest zdecydowanie mniejsze obwarowanie normami społecznymi. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, no jest to dopuszczalne, żeby mieszkać ze sobą już przed ślubem. Nie ma takiej społecznej stygmy na temat niektórych zachowań. Nie ma też takiego społecznego przymusu, żeby rodziców bezgranicznie słuchać. Więc jest tutaj być może trochę łatwiej, ale powiedziałabym, że te konflikty takie rodzinne są stare jak świat i międzypokoleniowe. I one, no można wyciągać wnioski, po prostu będą z nami, bo są elementem nie tylko kultury. O właśnie, a propos kultury, a istnieją takie, w których nie ma takich problemów? Czy właściwie jest to no, sprawa globalna i dotyczy każdego człowieka na świecie? Myślę, że globalna trochę inaczej to może wyglądać w takich kulturach, które są silnie uwarunkowane wiekiem, gdzie ten szacunek wobec na przykład właśnie rodziców czy teściów jest absolutny. Często kultury na przykład azjatyckie. No i tam siłą rzeczy jakby być może problem nie jest widoczny, bo wszyscy boją się na przykład nakreślić zasad, albo jest im dużo ciężej i nawet nie pomyślą o tym, że można by było się zachować w ten sposób. Bo nie pogadasz. Po prostu tak trzeba i tak wypada. To jest kultura. Tak. Aleksandra Plewka, psycholog, bardzo dziękuję. No to wniosek z tego taki, że nie jest jeszcze tak najgorzej, bo można byłoby się urodzić w takim miejscu na świecie, gdzie dyskusji nie byłoby w ogóle. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Stress out, proszę Państwa. To o 7.23 myślę, że będzie najlepsze muzyczne podsumowanie naszej rozmowy. 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain

Kale i ciągnie po ten remontowany węzeł Gdańsk Południe. To w sumie około 3 km takiej bardzo powolnej jazdy. No i zator mamy też na S7 przy dojeździe do S6 od strony Elbląga właśnie do węzła Gdańsk Południe. Jeśli chodzi o południe Polski właśnie, to największy ruch mamy w okolicach miast aglomeracji śląskiej. Natomiast nie jest to jakaś sytuacja dramatyczna. Korkuje się, rzeczywiście zwalniamy na S86 na trasie Katowice-Sosnowiec, zwłaszcza na jezdni do Katowic, ale też na węźle Brzęczkowice, to skrzyżowanie A4 z S1. Zwalniają głównie kierowcy jadący od strony Tychów, a w kierunku Częstochowy. Ale tutaj naprawdę, no, trzeba powiedzieć, że porównując do innych dni tygodnia, przejazd jest naprawdę niezły. Radio Nawigator Trójki. Ważne informacje z dróg, o których więcej już za godzinę, a teraz czas na serwis Trójki. Informacje przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Przewidują m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze. Darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia i dla dzieci do 18 roku życia będą wprowadzone albo od października, albo od 2024 roku. Zapowiedział to w Polskim Radiu 20. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że projekt ustawy w tej sprawie jest już przygotowany. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Aleksander Łukaszenka oświadczył, że pierwsze głowice jądrowe trafiły już na Białoruś. Tym samym przywódca tego kraju zaprzeczył wcześniejszym słowom Władimira Putina o tym, że operacja rozpocznie się na początku lipca po zakończeniu budowy magazynu do przechowywania tej broni. Eksperci są zgodni, że cała operacja ma charakter polityczny i propagandowy, a ryzyko wybuchu wojny nuklearnej pozostaje niewielkie. Papież po 9 dniach po operacyjnej rekonwalescencji w klinice Gemelli wróci dziś do Watykanu. Jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, powrót do zdrowia przebiega prawidłowo, a wyniki wszystkich badań są dobre. Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny. Watykan zawiesił papieskie audiencje i spotkania do najbliższej niedzieli. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. A w studiu już Marcin Jagiełłowicz. Czas na ekonomię. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie pan bywał? Gdzie pan był? Proszę pana, troszeczkę się pojeździło po Czechach, przez Morawy i do Pragi. Pięknie. Wie pan, jaki ruch, ile... Co pan mówi? ...osób, ilu ludzi, no... Biznes niesamowity tam się kręcił, proszę pana, i to na wszystkim. No, żeby nam z Warszawy nie odebrali tutaj naszego ruchu. A Warszawa to nie, ale ja bym się o Kraków bardziej, wie pan, obawiał. Bo dużo takich grupek młodzieży, wie pan, młodszych i starszych, ale i kobiet, i mężczyzn, takie wieczorki, wie pan, przedmałżeńskie. Mm-hmm. I to na ulicach cały czas gwarno i szumno. No, ale Krakusi to chyba... Oni zawsze są spokojni, tam nie ma ruchu. Nie martwię się. Spokojny ruch, no, spokojne rozmowy. Proszę pana, w kawiarniane atmosfera. Na starym mieście w Pradze, no tragedia, nie wytrzyma się dłużej niż 2 godziny taki ruch, szum, ale poza miastem już fajnie w tych pozostałych dzielnicach. Niesamowite. Zachęcam do podróży razem z nami, proszę pana. Proszę pana, ja byłem w Pradze 3 razy i wspominam każdy z tych razów bardzo. Ale tylko jedno pan pamięta. Dobrze. Jeden wyjazd. Nie, ja pamiętam wszystkie, proszę pana. A to już może poza anteną. Jest taki band zawsze na moście Karola, takich starszych panów, którzy grają na takich nietypowych instrumentach. Ano. Jestem ciekaw, czy oni tam po 10 latach cały czas są. Byli. To proszę pozdrowić kolejnym razem. Pozdrawiam. To co, z Pragi do Luksemburga się przenosimy? No ja wsiadam. Ciekawe, o czym pan proszę powie. Wsiadać, proszę zapiąć pasy, bo będzie mocno. Przeżyjemy to jeszcze raz. Frankowicze górą. Unijny Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny stanął po ich stronie. Zdecydował, że w przypadku unieważnienia frankowej umowy przez sąd, bank nie ma prawa domagać się wynagrodzenia za korzystanie z jego kapitału. Takie roszczenia banki w Polsce zaczęły wysuwać po miażdżącej przegranej w sądach po pierwszym orzeczeniu TSUE z 2019 roku. Wezwanie do sądu dostała m.in. pani Martyna, która wygrała z bankiem w pierwszej instancji. Bank w pozwie wprost napisał, że żąda od nas prawie 400 tysięcy złotych kapitał plus odsetki za korzystanie bezumowne z tego kapitału ze względu na to, że umowa jest nieważna. To tak wyglądają te pozwy. Strona silniejsza po prostu oszukała nas. W mojej ocenie nas oszukała. Trybunał uznał takie działanie banków za nielegalne, ale jednocześnie przyznał takie prawo frankowiczom. Teraz to oni mogą domagać się od sądu, od banku odsetek, mówi Robert Górski, pełnomocnik frankowicza, którego sprawa była podstawą orzeczenia TSUE. koncepcja banków upada, a wręcz obraca się przeciwko nim, bo to teraz konsument może ją wykorzystać w sporze z bankiem, a wszelkie ugody te w modelu KNF-owskim przestają być zupełnie atrakcyjne. Banki zawiodły komunikacyjnie, tak ocenił na naszej antenie wicerzecznik finansowy Ziemowit Bagłajewski. To, co w obecnej chwili są w stanie zaoferować swoim klientom, to tak naprawdę tylko i wyłącznie polemikę z orzeczeniem sądowym, albo dość egzotyczny program ugód, nie poparty tak naprawdę jakąkolwiek rzetelną analizą ekonomiczną. TSUE zdecydował też wczoraj, że sądy nie mogą odmawiać zawieszenia spłaty rat na czas trwania takiego frankowego procesu. Pozostałe informacje. Inflacja równo 13. GUS potwierdził w ostatecznych danych wstępny odczyt za maj. W porównaniu z kwietniem inflacja spadła o ponad 1,5 punktu procentowego. Inflacja spada, bank centralny podnosi stopy. Nie NBP, ale Europejski Bank Centralny. Główna stopa poszła do góry o 1,4 punktu procentowego do 4%. I to jeszcze nie ostatnie słowo EBC, który osiągnął, ociągał się z podnoszeniem stóp bardziej niż banki naszego regionu. A w naszym regionie cisza po burzy, WIG20 po chwilowych turbulencjach, orzeczenie TSUE przełknął i zakończył sesję ponad procent nad kreską. Frank jest o poranku po 4,56, euro po 4,45, dolar tu, zwracam Państwa uwagę, że bardzo przyjemnie słaby, po 4,07 zł, to rekord. Funt brytyjski nieco mocniejszy, ten po 5,20. Knedliczki w Pradze, 130 koron średnio kosztują. Korona jest po 19 groszy. Gdzie taka cena? A pan ile płacił? No, trochę więcej. Tak? No pewnie. No ja sprawdziłem, ale to wie pan. Oni chyba wymieniają menu, proszę pana, dla turystów. Oni to widzą. Jak serwują, jak przynoszą do stolika, to coś mi się wydaje, że to... To przecież... No, to wystarczy popatrzeć na pana i od razu wiedzieć, że to... Że może więcej zjeść. Polska tak? Twarz, polska twarz. Nie da się tego ukryć. No, 25 zł prawie, no to... Gdyby tak było rzeczywiście, to warto do Pragi na obiady jeździć. No ale z Warszawy. Wie pan, do knedliczków to trzeba coś dobrać jeszcze, bo to tak głupie wiecie. Nie, to z barszczykiem. Sprawdziłem, że to w menu z barszczykiem było. A, no to tak, no to bardzo ładna cena. To chyba prawda? Trzeba wracać jeszcze raz. Ale pan, panie Marcinie, się nie oddala za daleko, bo jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Tylko szybko o pogodzie dzisiaj dobrze, w kraju, dobrze. Bo chmury nadeszły, wie pan. Tylko nie z południa, tylko z zachodu. Więc na zachodnich krańcach Polski dzisiaj mogą pojawić się opady deszczu i burze, lokalnie grad. Ta sama prognoza dotyczy wschodnich krańców Polski. Temperatura dzisiaj od 17 na Podkarpaciu do 24 w centrum będzie najcieplej. I nie, bo o 1 stopień więcej na Suwalszczyźnie. W Dolinach Karpackich od 15 do 17 informują synoptycy IMGW i zwracają uwagę na wiatr, bo dzisiaj w czasie burz może być wiatr porywisty do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Knedliczki pan zaproponował. To niezłe rozwiązanie. A ma pan jakąś taką swoją ulubioną czeską potrawę? Albo krainę historyczną? Proszę pana, byłem na spotkaniu historyków polskich i czeskich. Aha. Wie pan, bardzo fajne community. Super wspólnota, która wymienia się doświadczeniami. Zaglądają sobie panowie w archiwa. Jedni i drudzy. Naprawdę wspaniała sprawa. I jeszcze się nie pokłócili, tak? A wie pan, że się nie pokłócili, mają wspólne projekty, takie międzynarodowe. Bardzo ciekawe towarzystwo. Spotkałem tam pana doktora Romana Barona. To jest Polak mieszkający w Polsce. Zbieżność nazwisk. Pozdrawiamy również naszego redaktora Piotra Barona. No, może trzeba ustalić. Może jest jakieś pokrewieństwo. Między Baronami może. Jest jakieś pokrewieństwo. Może gdzieś korzenie są jednak czeskie. Fajna sprawa, proszę pana. Pięknie sobie pracują i to pokazuje, że na takich, w takich wąskich, że tak powiem, dziedzinach można też współpracować i razem się rozwijać. Super, super, super sprawa. Pięknie, bardzo pięknie, tak. Czyli to historycy, tak? Tak, historycy, którzy badali XVIII wiek. No, XVIII, cudownie. XIX. Polecamy badanie XVIII wieku. Jeszcze ad vocem do... W relacjach polsko-czeskich. Idealny temat na poranek. Ad vocem do pogody, wie pan. Polecam się dzisiaj nie dać zmoczyć i zawiać, bo się można przeziębić. No tak, na nie polecam. Od zmoczenia do przeziębienia to już jest krótka droga. Marcin Jagiełłowicz, pięknie proszę, dziękuję. Proszę, parasolkę na drogę. A w tej godzinie, proszę pana, Kungs, Never Going Home. Oni teraz... To chyba nie XVIII wiek i nie... Czeska. Nie, piosenka. Myślę, że to nie będzie po czesku. listę, w którym Mozart narzeka, proszę Państwa, na teściową, o którym Państwu dzisiaj już mówiłem o poranku, trafi pod młotek w domu aukcyjnym Christie w Lipcu. Jego szacowana wartość to około 500 000 funtów. Na aukcję trafią różne dziwaczne przedmioty i tak postanowiliśmy dzisiaj przyjrzeć się nie tylko temu listowi, ale także innym rzeczom, które będzie można zlicytować. A wśród nich są na przykład skrzypce wyłowione z wraku Titanica, ale także banany przyklejone do ściany. Pojawią się także kamienie nerkowe. No proszę Państwa, mnóstwo dziwacznych rzeczy ludzie sprzedają, ale co ciekawe, no są tacy, którzy chcą kupić. Patrząc na te wszystkie dziwactwa, nasz reporter Michał Kowarski postanowił wziąć pod lupę aukcję. Aukcje największego kalibru bywają dysonujące. Z jednej strony biblioteczna cisza. Eleganccy mecenasi z telefonami podnoszący ręce. Stawka jest podbijana, aż w końcu, kiedy dojdzie do sprzedaży, zaczyna się wrzawa. To nagranie z aukcji Salvadora Mundi, zaginionego dzieła Leonarda da Vinci, które zostało sprzedane w domu aukcyjnym Christie's za $400 milionów plus skromne 50 milionów prowizji dla domu aukcyjnego. Problem polega na tym, że eksperci nie są zgodni, czy to faktycznie dzieło Leonarda. Obraz po zakupie nie ujrzał światła dziennego, mimo tego, że miał stanowić perłę w koronie nowego Luwru w państwach arabskich, a jego wartość przez brak jednoznacznej opinii, czy to faktycznie Leonardo, spada z roku na rok. Leonardo zawsze będzie wart więcej niż uczeń Leonarda, mimo tego, że obrazy obu panów mają bardzo podobną charakterystykę. Wartość dzieł sztuki sprzedawanych na aukcjach wynika z ich waloru historycznego. Podobnie jest z pospolitymi przedmiotami. Można powiedzieć zwykła złota obrączka, ale należała do Lee Harvey'a Oswalda, zabójcy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, sprzedana za $108 tysięcy. Można powiedzieć zwykła biała sukienka, a została sprzedana za prawie $6 milionów, ponieważ Marilyn Monroe miała ją na sobie podczas kręcenia tej ikonicznej sceny ze Słomianego Wdowca. Wszystkie te przedmioty to świat nieosiągalny dla wielu ludzi. Aukcji dla zwykłych zjadaczy chleba jest masa. Najciekawiej robi się, kiedy udamy się na aukcję bydła na południe Stanów. Zaczynasz od liczb, wyraźnie. Potem dodajesz tak zwane wypełniacze. Słowa, które dla większości są niezrozumiałe. Zwykle licytator używa takich wypełniaczy jak teraz, licytuj, dolar. Kiedy stajesz się bardziej zaawansowany, zaczyna to brzmieć tak. W USA są specjalne szkoły, które szkolą licytatorów. Odbywają się również coroczne Mistrzostwa Świata Licytatorów Bydła. W Stanach z aukcji robi się show, nawet w telewizji, za sprawą na przykład wojen magazynowych. Co prawda ze wszystkich rzeczy, którymi można się ekscytować w świecie aukcyjnym, kupowanie starych magazynów jest, mówiąc delikatnie, mało spektakularne. Ale Amerykanie mają na to swoje sposoby. Żeby to Państwu zademonstrować, postanowiłem przedstawić typową, nudną sytuację redakcyjną i nadać jej amerykańskiego sznytu rodem z telewizji z początku XXI wieku. Kuba, masz numer do Krzysztofa Jerzyny, tego ze Szczecina? Daj mi chwilę, czekaj, muszę sprawdzić. Mam ogromną nadzieję, że ma ten numer. Jeżeli go nie ma, to co ja zrobię? Co ja pocznę? Jarzyna ze Szczecina nie ma. No dobra. No może Gosia ma. Nie miał jednak tego numeru. No jak to możliwe? Co ja teraz zrobię? Co ja pocznę? Michał Kowarski przygotował dla Państwa dzisiaj taką oto relację, nie tylko dotyczącą aukcji, ale także redakcji. Prawda, każdą sytuację można opowiedzieć w sposób wyjątkowy. 14 minut i będzie godzina 8. Na antenie trójki teraz T-Love z utworem 100. 2 2 7 3. Przypominam numer telefonu do nosa za chwilę. W takim szybkim, telegraficznym skrócie, zanim jeszcze felieton Tomasza Łusiaka, powiem Państwu o tych przepisach w Niemczech, które traktują osy, pszczoły i szerszenie jako dzikie zwierzęta pod ścisłą ochroną. Przejechać, chociaż nie ma gdzie. Skonsumujmy tę zobaczysz mnie tam. Pszczoły i szerszenie, proszę Państwa, są traktowane w Niemczech jako dzikie zwierzęta pod ścisłą ochroną. Co to oznacza? Oznacza to, że za zabicie tego owada grozi wysoka grzywna, nawet do 65 tysięcy euro. W Niemczech nie wolno również usuwać gniazd tych owadów. Niemcy prawie nigdy nie przyganiają os czy pszczół. W okresie letnim można tam zobaczyć witrynę z ciastkarni, a w niej na szczycie ciastek i pączków kilka tych owadów. Ten obraz nie wywołuje przy tym żadnej reakcji ze strony sprzedawców czy klientów, bo zgodnie z artykułem 39 Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody zabrania się, i tu cytat już z tych przepisów, celowego niepokojenia dzikich zwierząt, łapania ich oraz zabijania bez uzasadnionej przyczyny. Zatem osy, pszczół i szerszeni nie tylko nie wolno zabijać w Niemczech, ale nawet przeganiać. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieje zagrożenie, że urządlenie przez owada może doprowadzić do ciężkiej choroby lub śmierci osoby cierpiącej na przykład na jakąś alergię. We wszystkich innych przypadkach teoretycznie zabicie osy, pszczoły czy szerszenia jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Od 5 tysięcy złotych do, już mówiłem, 65 tysięcy euro. Przepraszam, od 5 tysięcy euro do 65 tysięcy euro. To ciekawostka za naszej zachodniej granicy, ale o tej godzinie na 10 minut przed godziną 8 ciekawostki ma dla Państwa także pan Tałek. Czas na felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałek Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Każdy taki zły człowiek, każdy łobuz, chuligan, nawet bandyta ma w życiu chwilę, kiedy chce wrócić do ludzi. Ta chwila więcej jest warta, więcej znaczy niż setki świetlic, niż miliony wychowawczych pogadanek, niż najbardziej ponura cela więzienna. Pisał w znakomitej powieści pod tytułem Zły Leopold Tyrmand. Cytat powyższy służy nam, drodzy Państwo, do tego, by uchwycić jedno użyte przez Tyrmanda słowo i zastanowić się nad jego pochodzeniem. Chodzi o łobuza, łobuziaka. Gdy powiemy łobuz, od razu możemy wyobrazić sobie albo faktycznie niedobrego chuligana, albo też z drugiej strony całkiem sympatycznego rozrabiakę, nieszkodliwe ziółko. No dobrze, skąd więc słowo łobuz? Uwaga! Proszę sobie wyobrazić, ma ono długą historię. W wieku XVI istniało to słowo w rodzaju nijakim – łobuzie. To łobuzie, czy też łabuzie, mówiło się o gęstych zaroślach, chwastach, zielsku. W błocie, łobuziu i trzcinie mógł ktoś łazić i się przez to łobuzie przedzierać. Oto Wacław Potocki pisał o, cytuję, rzucanym w łobuziu dziecku. U nas i na Rusi, czyli na Ukrainie, mówiło się kiedyś na rzemieślników z kramami, z plecionką, z takimi przedmiotami wyplatanymi z łobuzia, łabaznik. Łabaznik, drodzy Państwo, to był także ktoś handlujący zbożem i mąką. No ale powstał właśnie z tego łobuzia i nasz łobuz, czyli taki nic po nic, co łobuzuje, zajmuje się czymś gdzieś w jakichś zaroślach i między chwastami najlepiej się czuje. Wakacje idą, drodzy Państwo, proszę uważać, bo przy drogach, w rowach i na łąkach możecie się Państwo natknąć na niejedno łobuzie. Oby nie na łobuza, a jeśli już, to nieszkodliwego. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł. Taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł. A płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt.